นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับท่านผู้ฟังเมื่อกล่าวถึงการทรงเจ้าเข้าทรงที่มีเจ้าพ่อเจ้าแม่มาประทับทรงคนส่วนมากจะไม่เชื่อว่าเป็นความจริงไม่เชื่อว่าเป็นเรื่องจริงเนื่องจากว่ามีการหลอกลวงต้มตุ๋นกันอยู่ตลอดเวลาเพื่อจะหลอกลวงเอาเงินเอาทองจากผู้ที่หลงเชื่อกลุ่มคนที่เข้าทรงจอมปลอมเหล่านี้จะแสดงตนเป็นร่างทรงโดยอ้างว่ามีเทพผู้ทรงฤทธิ์มาประทับทรงในตนเพื่อต้องการจะสร้างกุศลสร้างบารมีจากนั้นก็จะพยากรณ์ทำนายทายทักเรื่องราวในอนาคตบ้างเสกเป่ารดน้ำมนต์สะเดาะเคราะห์บ้างต่อชะตาตัดกรรมขับไล่สิ่งอัปมงคลออกไปจากตัวแล้วก็ช่วยขจัดโพยภัยอื่นๆอีกสารพัดเรื่องมีเทพเจ้ามาเข้าทรงนี้จะเป็นความจริงหรือเรื่องเท็จอย่างไรเดี๋ยวฟังเรื่องนี้ดูครับเรื่องการทรงเจ้าเนี่ยอาจารย์ภรตะแก้วฉายซึ่งเป็นอาจารย์ทางพรหมศาสตร์เป็นผู้ให้รายละเอียดท่านเล่าว่าเมื่อประมาณสัก10ปีก่อนนั้นท่านได้รับเชิญให้ไปทำพิธีทางไสยศาสตร์ที่บ้านหลังหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้กับกรมช่างอากาศสะพานแดงบางซื่อระหว่างที่ทำพิธีอยู่นั้นก็มีคนรู้จักกันท่านหนึ่งเข้ามาขอร้องว่าเมื่อทำพิธีเสร็จเรียบร้อยแล้วขอเชิญไปที่บ้านของพลอากาศตรีโอบสิริซึ่งขณะนั้นท่านดำรงตำแหน่งเป็นเจ้ากรมช่างอากาศบ้านของท่านเจ้ากรมก็อยู่ใกล้ๆกับบ้านซึ่งกำลังทำพิธีอยู่ผู้ที่มาติดต่อขอเชิญอาจารย์ภรตะไปบ้านเจ้ากรมนั้นบอกว่าที่บ้านนั้นน่ะมีเรื่องราวผิดปกติเกิดขึ้นบ่อยมากเป็นความเดือดร้อนวุ่นวายซึ่งไม่น่าเกิดขึ้นเช่นมีการเจ็บไข้ได้ป่วยแบบว่าคนนั้นเป็นคนนี้เป็นไม่ได้หยุดเกิดอุบัติเหตุรุนแรงต่างๆแล้วก็มีเหตุทำให้เดือดร้อนต่างๆนานาทำให้สงสัยว่าน่าจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ธรรมดาแอบแฝงอยู่ในบ้านสำหรับตัวท่านเจ้ากรมนั้นไม่ค่อยเชื่อว่าการที่มีเหตุการณ์ผิดปกติเกิดขึ้นเป็นเพราะอำนาจสิ่งลึกลับบันดาลเพราะว่าได้เคยเชิญอาจารย์ไสยศาสตร์มีชื่อมาทำพิธีที่บ้านตั้งหลายครั้งแล้วแต่เหตุร้ายต่างๆก็ไม่มีวี่แววว่าจะทุเลาเบาบางลงเลยดังนั้นท่านก็อยากจะเชิญอาจารย์ภรตะไปตรวจดูแล้วก็ทำพิธีอีกครั้งหนึ่งซึ่งอาจารย์ภรตะก็รับคำเชิญหลังจากทำพิธีที่บ้านหลังแรกเสร็จแล้วอาจารย์ภรตะก็ไปที่บ้านของท่านเจ้ากรมซึ่งเป็นบ้านพักภายในกรมช่างทหารอากาศเมื่อไปถึงและสนทนากับท่านเจ้าของบ้านพอสมควรแล้วอาจารย์ภรตะก็เข้าสมาธิใช้กระแสจิตเพ่งตรวจดูก็พบว่าที่บ้านมีเจ้าพ่อองค์หนึ่งสถิตอยู่เจ้าพ่อองค์นี้รูปร่างสูงใหญ่สักหมึกดำทั้งร่างแต่งกายคล้ายนักรบโบราณสมัยกรุงศรีอยุธยามีนิสัยเยี่ยงนักรบกล้าเด็ดขาดเข้มแข็งตรงไปตรงมาเมื่ออาจารย์ภรตะรู้เห็นอย่างนี้ก็ออกจากสมาธิแล้วก็บอกเล่าให้ท่านเจ้ากรมฟังพร้อมกันนั้นก็แนะนำว่าอาจารย์จะเชิญเจ้าพ่อองค์นี้มาประทับร่างของอาจารย์แล้วก็ให้ท่านเจ้ากรมแล้วก็คนในบ้านสอบถามเจรจาด้วยตนเองจะเอาไหมท่านเจ้ากรมก็ตกลงอาจารย์ภรตะก็ใช้พระเวททางพรหมศาสตร์เชิญวิญญาณของเจ้าพ่อองค์ดังกล่าวมาประทับทรงโดยมีท่านเจ้ากรมเป็นผู้สอบถามซึ่งเจ้าพ่อก็ได้ให้คำตอบผ่านร่างอาจารย์ภรตะได้ความว่าเจ้าพ่อมีนามว่าสังหกรรมมงคลได้สถิตอยู่ที่บ้านหลังนี้มานานแล้วท่านเคยแสดงอาเพศต่างๆเพื่อต้องการติดต่อกับท่านเจ้ากรมแต่ท่านเจ้ากรมไม่รู้กลับไปเชิญอาจารย์ไสยศาสตร์มาอาจารย์ไสยศาสตร์คิดว่าเป็นวิญญาณร้ายก็ทำพิธีขับไล่และใช้ยันสะกดปิดที่ห้องซึ่งท่านสถิตอยู่แต่ท่านเป็นผู้ทรงศีลแล้วก็มีอิทธิฤทธิ์เหนือกว่าจึงทำอะไรท่านไม่ได้การหักล้างกันด้วยฤทธิ์ทางอาคมก็ทำให้ครอบครัวของท่านเจ้ากรมได้รับผลกระทบไปด้วยเมื่อท่านเจ้ากรมได้รับทราบความจริงอย่างนั้นก็ขอขมาลาโทษและขอให้เจ้าพ่อสังหกรรมมงคลหยุดแสดงอิทธิฤทธิ์โดยที่จะสร้างศาลให้เป็นที่ประทับใหม่เจ้าพ่อก็ตกลงดังนั้นท่านเจ้ากรมก็ ได้สร้างศาลขึ้นแล้วก็มอบหมายให้อาจารย์ภารตะทำพิธีอัญเชิญวิญญาณเจ้าพ่อสังฆกรรมมงคลจากห้องภายในบ้านไปประทับที่ศาลใหม่ตั้งแต่นั้นครอบครัวของท่านเจ้ากรมก็อยู่เย็นเป็นสุขแล้วก็เจริญรุ่งเรืองเรื่อยมาต่อมาท่านเจ้ากรมได้ลาออกจากทางราชการทหารอากาศไปเป็นนายช่างใหญ่ประจำอยู่การไฟฟ้านครหลวงก็เลยต้องย้ายออกจากบ้านพักภายในกรมช่างอากาศไปอยู่ในบ้านส่วนตัวที่ซอยลาดพร้าวแล้วก็ได้ให้อาจารย์ภรตะทำพิธีอัญเชิญเจ้าพ่อสังฆกรรมมงคลไปประทับที่ศาลใหม่ซึ่งได้สร้างขึ้นภายในบริเวณบ้านพร้อมกันนั้นยังได้เชิญนางไม้ชื่อรัตนาวดีไปอยู่ด้วยกันอีกองค์หนึ่งการที่บุคคลระดับพลอากาศตรีอดีตเจ้ากรมช่างทหารอากาศซึ่งสำเร็จการศึกษาด้านวิศวะเครื่องจักรกลจากต่างประเทศมีความเชื่อถือว่าเจ้าพ่อหรือว่าเทพเจ้ามีจริงแล้วก็ให้ความเคารพนอบน้อมด้วยความศรัทธาเช่นนี้จะกล่าวว่าท่านงมงายไร้สาระคงจะไม่ได้เพราะท่านเองก็ผ่านการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์มาไม่น้อยย่อมมีเหตุมีผลในการพิจารณาเรื่องต่างๆอย่างรอบคอบด้วยสติปัญญาอย่างแน่นอนดังนั้นการจะเชื่อถือสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ต้องผ่านการพิสูจน์มาแล้วจนสิ้นความสงสัยจะไม่ลังเลอีกต่อไปนับตั้งแต่มาอยู่ที่บ้านซอยลาดพร้าวครอบครัวของท่านเจ้ากรมก็ได้รับการปกป้องคุ้มครองจากเจ้าพ่อสังฆกรรมมงคลโดยตลอดการปกป้องคุ้มครองจากเจ้าพ่อรับทราบด้วยเหตุผลหลายประการเช่นมาเตือนให้ระวังภัยล่วงหน้าหรือว่าแสดงอภินิหารปกป้องไว้ครั้งหนึ่งท่านเจ้ากรมจะต้องไปปฏิบัติงานด่วนที่จังหวัดชลบุรีโดยขับรถยนต์ไปเองแต่พอสตาร์ทเครื่องยนต์กลับไม่ติดสตาร์ทหลายครั้งก็ไม่ได้ผลท่านเจ้ากรมก็ลงไปตรวจดูเครื่องยนต์ว่าขัดข้องตรงไหนแต่ก็ค้นไม่พบแม้จะพยายามแก้ไขอย่างไรก็ไม่สำเร็จทั้งที่ท่านเชี่ยวชาญในเรื่องเครื่องยนต์แล้วก็รถยนต์คันดังกล่าวเป็นรถประจำตำแหน่งใหม่เอี่ยมจึงเป็นอันว่าในเย็นวันนั้นไม่สามารถจะเดินทางไปได้เช้าวันรุ่งขึ้นท่านเจ้ากรมก็ลองมาสตาร์ทเครื่องยนต์ใหม่คราวนี้เครื่องยนต์ทำงานเป็นปกติอย่างเหลือเชื่อแล้วก็เดินทางไปถึงจังหวัดชลบุรีโดยสวัสดิภาพในภายหลังเจ้าพ่อได้มาบอกว่าการที่เครื่องยนต์เกิดขัดข้องเนื่องจากท่านบันดาลให้เป็นเองเนื่องจากถ้าเดินทางไปชลบุรีในวันนั้นเวลานั้นจะเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงท่านจึงขัดขวางไม่ให้เดินทางอีกเรื่องนึงเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของท่านกล่าวคือบุตรสาวคนโตชื่อคุณเลิศลักษณ์ขณะยังเรียนอยู่โรงเรียนสตรีมีชื่อแห่งหนึ่งเวลานั้นเรียนอยู่ชั้นมัธยมปีที่6วันหนึ่งท่านเจ้ากรมกับคุณหญิงบุญมาภริยาท่านไม่อยู่บ้านวิญญาณเจ้าพ่อมาประทับทรงคุณเลิศลักษณ์เกิดอาการตัวสั่นดิ้นรนเป็นการใหญ่คนในบ้านตกใจรีบไปตามนายแพทย์มาตรวจดูอาการนายแพทย์ก็เตรียมจะฉีดยาคุณเลิศลักษณ์ซึ่งมีเจ้าพ่อประทับทรงอยู่ก็ได้พูดขึ้นว่าเองจะเอาอะไรมาแทงข้าแล้วก็ยื่นแขนให้หมอแล้วก็บอกอ้าวอยากจะแทงก็แทงเมื่อหมอจะฉีดยาปรากฏว่าแทงเข็มอย่างไรก็ไม่เข้าระหว่างที่กำลังโกลาหลกันอยู่นั้นท่านเจ้ากรมและภริยาก็กลับมาถึงบ้านเมื่อทราบว่าเจ้าพ่อมาประทับทรงก็เลยให้ไปตามอาจารย์ภรตะมาแล้วก็สอบถามเจ้าพ่อก็ได้คำตอบว่าเด็กคนนี้ข้ารักเหมือนลูกข้าจะสอนวิชาที่ข้ามีอยู่ให้แก่มันตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหลังจากวันนั้นแล้วเจ้าพ่อสังฆกรรมมงคลก็มาประทับทรงคุณเลิศลักษณ์ทุกวันวันหนึ่งหลายชั่วโมงเวลาประทับทรงให้นั่งในห้องทรงตลอดเวลาคุณเลิศลักษณ์เมื่อต้องมาเป็นร่างทรงเช่นนี้ก็ทำให้กลุ้มใจมากจนร้องไห้เนื่องจากไม่มีเวลาดูหนังสือตำรับตำราหรือว่าจะไปธุระที่ไหนก็ไปไม่ได้เพราะต้องถูกประทับทรงทุกวันและเวลานั้นก็ใกล้จะสอบไล่แล้วก็เลยนำความวิตกกังวลนี้ไปเล่าให้อาจารย์ภรตะฟังอาจารย์ภรตะก็ติดต่อกับเจ้าพ่อเพื่อขอร้องท่านเจ้าพ่อสังฆกรรมมงคลตอบว่าเรื่องสอบไม่ต้องกังวลท่านจะช่วยเองครั้นถึงเวลาสอบไล่คุณเลิศลักษณ์ซึ่งไม่ได้ดูหนังสือทบทวนบทเรียนที่เรียนมาเลยก็เข้าสอบด้วยความวิตกแต่ปรากฏว่าเธอสามารถสอบได้ทุกวิชาไม่มีติดขัดแล้วก็สอบได้ที่หนึ่งของชั้นอีกด้วยที่เป็นเช่นนี้ก็เนื่องจากเจ้าพ่อมาอยู่ใกล้ๆแล้วถ่ายทอดพลังให้สมองเป็นสมาธิหลังจากเรียนสำเร็จชั้นมัธยมแล้วคุณเลิศลักษณ์ก็อยากจะเรียนต่อแต่เจ้าพ่อสังฆกรรมมงคลไม่อนุญาตท ท่านบอกว่าถึงเรียนไปก็ไม่มีผลดีอะไรจึงเป็นอันว่าคุณเลิศลักษ์ต้องอยู่กับบ้านไม่ได้ไปเรียนที่ไหนพอดีเวลานั้นสถานีไทยโทรทัศน์ทีวีช่อง4เปิดการประกวดนางสาวไทยโทรทัศน์ขึ้นเจ้าพ่อได้สั่งให้คุณเลิศลักษ์เข้าประกวดในการประกวดครั้งนี้เจ้าพ่อได้มอบหมายให้องค์วิษณุเทพรับคุณเลิศลักษ์เป็นลูกอีกองค์แล้วก็ยังมีองค์ลักษมีเทวีมาคอยดูแลอีกเท่ากับว่าคุณเลิศลักษ์มีองค์เทพมาประทับถึง3องค์คุณเลิศลักษ์ได้เข้าประกวดนางสาวไทยโทรทัศน์และชนะเลิศได้รับตำแหน่งนี้ในที่สุดจากนั้นได้เข้าทำงานที่สถานีไทยโทรทัศน์ตั้งแต่นั้นคุณเลิศลักษ์ก็ขาดอิสระในชีวิตไปหลายส่วนเพราะว่าการดำเนินชีวิตของเธอเหมือนอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลจากเจ้าพ่อและองค์เทพตลอดเวลาระหว่างที่ทำงานเจ้าพ่อได้บอกให้อาจารย์ประตามาเตือนคุณเลิศลักษ์ว่าให้ระวังจะประสบอุบัติเหตุจากที่สูงภายใน2สัปดาห์นี้คุณเลิศลักษ์ไม่เชื่อเพราะเธอไม่ได้ขึ้นไปทำงานในที่สูงแต่2วันต่อมาคุณเลิศลักษ์ก็ตกจากบันไดชั้นบนลงมาถึงสลบฟันหักไป 3-4 คุณเลิศลักษ์ทำงานที่สถานีไทยโทรทัศน์ทีวีช่อง4ได้เพียง8เดือนเจ้าพ่อสังฆกรรมมงคลก็สั่งอาจารย์พระตาให้มาบอกคุณเลิศลักษ์ให้ลาออกจากงานที่กำลังทำอยู่ตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปโดยไม่ได้ชี้แจงเหตุผลแต่ประการใดคุณเลิศลักษ์ได้รับทราบคำสั่งของเจ้าพ่ออย่างนั้นก็ถึงกับร้องไห้โฮด้วยความเสียใจเพราะว่าเธอมีความพอใจในการทำงานนี้มากและหน้าที่การงานกำลังก้าวหน้าเมื่อลาออกจากงานแล้วก็ไม่รู้จะไปทำงานอะไรคุณเลิศลักษ์ก็เลยไม่ยอมปฏิบัติตามบัญชาของเจ้าพ่อเช้าวันรุ่งขึ้นคุณเลิศลักษ์จึงแต่งตัวเพื่อจะไปทำงานตามปกติขณะกำลังใส่รองเท้าที่ชานบ้านก็ล้มตึงลงกับพื้นมือและเท้าสองข้างติดกันแน่นดึงให้แยกออกจากกันไม่ได้คุณเลิศลักษ์ก็ร้องเรียกให้คุณแม่ช่วยเสียงหลงคุณแม่และคนในบ้านช่วยกันหามมานอนบนเตียงและพยายามช่วยดึงมือและเท้าออกจากกันแต่ทำอย่างไรก็ไม่สำเร็จในที่สุดคุณแม่ได้ไปตามอาจารย์พระตามาที่บ้านด่วนเมื่ออาจารย์พระตามาถึงได้จุดธูปติดต่อกับเจ้าพ่อโดยกระแสจิตเจ้าพ่อได้ตอบมาว่าข้าลงโทษมันเองเพราะมันไม่ปฏิบัติตามคำสั่งข้าไม่ต้องวิตกไปคิดช่วยมันเมื่อใกล้ตะวันตกดินข้าจะปล่อยมันเองและบอกมันด้วยว่าห้ามออกนอกชายคาบ้านเป็นเวลา15วันจึงเป็นอันว่าเช้าวันนั้นคุณเลิศลักษ์ไม่อาจจะไปทำงานได้และเมื่อถึงเวลา 11:00 น.มือและเท้าก็หลุดออกจากกันคุณเลิศลักษ์ก็เลยต้องตัดสินใจลาออกจากงานด้วยความเสียใจอาลัยเป็นอย่างยิ่งแล้วก็ไม่กล้าออกจากบ้านตลอด15วันการที่เจ้าพ่อสังฆกรรมมงคลมีคำสั่งให้ออกจากงานก็ดีห้ามไม่ให้ออกจากบ้านก็ดีไม่ทราบว่าท่านห้ามเพราะคุณเลิศลักษ์จะต้องไปประสบเคราะห์ร้ายอย่างรุนแรงหรือไม่ท่านถึงได้ป้องกันเอาไว้ก่อนต่อมาคุณเลิศลักษ์ได้เข้าพิธีสมรสเจ้าพ่อสังฆกรรมมงคลก็เปลี่ยนการประทับทรงจากเธอไปเป็นน้องสาวแล้วก็ได้เปลี่ยนไปประทับทรงน้องชายคนเล็กแทนอีกครอบครัวของท่านเจ้ากรมให้ความเคารพนับถือเจ้าพ่อสังฆกรรมมงคลเป็นอย่างยิ่งสถานะในครอบครัวเป็นไปด้วยความสงบสุขปราศจากเรื่องเดือดร้อนวุ่นวายอะไรและบ้านนี้รับประทานอาหารมังสวิรัติกันทุกคนคือไม่ทานเนื้อสัตว์เพื่อละเว้นการเบียดเบียนชีวิตผู้อื่นครับนี่ก็คือเรื่องราวของการมีเทพหรือเจ้าพ่อมาประทับทรงซึ่งได้เก็บความมาจากรายงานข่าวของหนังสือพิมพ์บางกอกไทยสาระจากเรื่องนี้ย่อมแสดงให้เห็นว่าความลึกลับของสภาวะที่เกินกว่าสามัญชนคนธรรมดาจะยังรู้ได้มีอยู่จริงเพียงแต่เรื่องเล่นลับเหล่านี้เกิดเฉพาะบุคคลแล้วส่วนมากก็ไม่ได้นำมาเปิดเผยให้แพร่หลายก็เลยกลายเป็นเรื่องซึ่งรู้กันในเฉพาะวงแคบเท่านั้นเองเดี๋ยวถ้ามีเรื่องแปลกๆผมจะนำมาเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันอีกนะครับท่านผู้ฟังคนที่จะเป็นร่างทรงองค์เทพเนี่ยครับมีความเป็นมาที่ผิดแปลกแตกต่างกันบางคนมีความเป็นมาชนิดคาดไม่ถึงเลยทีเดียวอย่างเช่นเรื่องที่ป้ามาลัยแกเล่าให้ฟังป้ามาลัยนี่แกขายของตลาดนัดครับวันหนึ่ง9โมงกว่าแล้วยังขายของไม่ได้เลยร้านข้างๆเขาเก็บของแล้วเพราะว่าเขาจะขายกันตอนเช้าพอสายหน่อยก็เก็บแล้วก็เก เก็บกันไปเยอะแล้วก็เหลือแต่ป้ามาลัยนั่งอยู่คนเดียวที่นั่นมันเป็นตลาดในหมู่บ้านลูกค้าก็หน้าเดิมๆไม่ค่อยจะมีขาจรเข้ามาหรอกป้ามาลัยเคยเจอมาแล้วบางวันขายไม่ได้แม้แต่บาทเดียวก็มีเพื่อนที่เก็บร้านไปก่อนเนี่ยก็ถามป้ามาลัยว่าเปิดบินหรือยังป้าก็บอกยังเลยก็คุยกันเล่นบ่อยๆคลายเครียดวันไหนขายไม่ได้สักบาทก็ไม่คิดมากหรอกของธรรมดาเสร็จแล้วแกก็เริ่มเก็บสินค้าบ้างพอคิดว่าคงหมดคนมาเดินแล้วแต่ก็พอดีมีคนมาซื้อน้ำยาล้างจานไปถุงหนึ่งก็รู้สึกว่าดีหน่อยอย่างน้อยก็ได้เสร็จแล้วก็เก็บสินค้าต่อไปแต่ก็ยังเหลือหนังสืออีก4เล่มที่วางอยู่ตอนนั้นเป็นหนังสือเก่าๆก็มีผู้หญิงร่างท้วมเตี้ยๆเดินตรงเข้ามาแล้วก็นั่งลงข้างๆถามว่าขายอะไรเสียงพูดเนี่ยเป็นเสียงเล็กๆจนกระทั่งป้ามาลัยก็นึกแปลกใจแต่ว่าคนเรามันไม่แน่หรอกเสียงกับตัวมันอาจจะไม่เหมาะสมกันมันก็เป็นไปได้ก็เลยไม่ได้คิดอะไรมากป้ามาลัยก็หยิบหนังสือแม่นาคส่งให้หน้าปกก็เป็นรูปพระส่วนอีกเล่มหนึ่งหน้าปกเป็นรูปลูกกรอกผู้หญิงคนนั้นก็พูดขึ้นมาบอกว่าร ูปพระเนี่ยกุมารทองเขาชอบถ้าเป็นผีนะกุมารทองจะกลัวกุมารทองน่ะกลัวผีแต่คนจะกลัวกุมารทอง พอแกพูดคราวนี้เสียงแกก็เปลี่ยนไปเป็นเสียงผู้ใหญ่ธรรมดาธรรมดาแล้วแกก็ถามว่าขายยังไงป้ามาลัยก็บอกว่าเล่มละ10บาทนะหนังสือแม่นาคเนี่ยเป็นหนังสือที่คนเขาอ่านกันแล้วเป็นหนังสือเก่าป้าแกก็อ่านแล้วแล้วก็เอามาวางขายรวมไปกับของอื่นๆแกก็ต่อราคาบอกว่า2เล่ม15นะป้าแกก็ให้ผู้หญิงคนนั้นก็หยิบแบงค์20ส่งให้ก็ทอนไป5บาทแกก็ถามว่ามีอะไรขายบ้างล่ะป้ามาลัยก็บอกว่าก็มีน้ำยาล้างจานน้ำยาปรับผ้านุ่มของเล่นก็มีพอบอกว่ามีของเล่นเท่านั้นน่ะแกก็พูดว่าไหนๆๆของเล่นเนี่ยขอดูหน่อยป้ามาลัยก็เปิดถุงให้ดูอันนี้ชิ้นละ5บาทก็บอกราคาไปแกก็พูดบอกว่าถ้ากุมารทองชอบก็จะหยิบว่าอย่างนั้นแต่แกไม่หยิบอ่ะแสดงว่าไม่ชอบแล้วก็พูดต่อว่าที่บ้านน่ะของเล่นมีเยอะเสร็จแล้วแกก็หยิบถุงน้ำโกโก้ที่หิ้วติดมือมาด้วยเอามาดูดกินแล้วแกก็พูดว่า ความจริงนะเราก็อยากจะกินพวกกาแฟเย็นชาเย็นอะไรพวกนี้ตั้งใจว่าจะซื้อกินแต่พอสั่งนะกลายเป็นน้ำโกโก้ได้น้ำโกโก้มาทุกครั้งเลยกุมารทองเขาชอบกินน้ำโกโก้ใครว่ากุมารทองชอบกินน้ำเขียวน้ำแดงก็ถวายแต่น้ำเขียวน้ำแดงแต่กุมารทององค์ที่อยู่กับฉันเนี่ยชอบกินน้ำโกโก้ความจริงเนี่ยฉันไม่ชอบเป็นร่างทรงหรอกแต่ว่าพ่อปู่ให้เป็นฉันไม่ได้รับขันห้าหรอกนะใครไม่รู้ก็ว่าเหมือนกับคนบ้าๆบอๆแต่งตัวก็เหมือนกับพวกยาจกก่อนเนี่ยเคยไปดูของที่เขาขายไปยืนดูนานหน่อยเขาก็มองแบบไม่ไว้ใจกลัวว่าเราจะขโมยของของเขาตอนหลังนี่เขาก็รู้ว่าเราทำงานเป็นข้าราชการก็เลยดีหน่อยแต่ว่าอีกปีเดียวก็ปลดเกษียณแล้วล่ะ เสร็จแล้วแกก็มองเห็นผู้ชายคนหนึ่งที่นั่งขายลูกปัดแกก็พูดบอกว่า คนนั้นน่ะเขา มีองค์นะแต่ตอนนี้ยังไม่ทรงหรอกต่อไปถึงจะทรง เสร็จแล้วก็มีผู้ชายขับรถมอเตอร์ไซค์ผ่านไปแกก็บอกว่าน ั่นเนี่ยคนนั้นก็เป็นร่างทรงนะคนเป็นร่างทรงด้วยกันจะมองออก เสร็จแล้วเสียงแกก็เปลี่ยนไปว่าน ั่นอะไร อะกระป๋องออมสินนะสิตอนนี้เสียงเล็กแหลมละฮะเสร็จแล้วพอรู้กระป๋องออมสินป้ามาลัยก็หยิบส่งให ้มีใบเล็กปะ ไม่มีหรอกมีใบเดียวนี่แหละ ของหนูเนี่ยใส่สตังค์เอาไว้ยังไม่เต็มเลยแม่เขาเปิดข้างล่างอะงัดเอาเงินไปใช้แล้วเท่าไหร่เนี่ย ใบหนึ่ง20 แม่หยิบให้เขาไปสี่สตังค์อะเท่าไหร่ก็หยิบให้เขาไป จากนั้นเสียงก็เปลี่ยนเป็นธรรมดา เสาร์อาทิตย์มาขายหรือเปล่าอะไม่มาหรอกมาแต่วันธรรมดาเพราะมันไม่มีที่จะขายมีหน้าล่ะร่างไม่เคยเห็นเนี่ยฉันมาซื้อของเล่นที่เขาขายอยู่ท้ายซอยอ่ะแต่ว่าวันนี้ลาพักร้อน2วันของเล่นกุมารทองมีเยอะมีทั้งคนที่เขาชอบก็ซื้อมาให้เขาชอบมาขอหวยกุมารทองกันและมีถูกบ้างไหมล่ะก็มีมั่งอ่ะ แล้วเคยถูกเองบ้างไหมร่างซื้อไม่ได้หรอกเขาไม่ให้ร่างซื้อหวยเองบอกคนอื่นนะบอกได้แต่ว่าร่างห้ามซื้อซื้อก็รับรองไม่ถูกละกินเช็ดละเขาห้ามแม่ค้าพ่อค้านี่ก็เริ่มกลับกันไปแล้วแกก็ลุกไปเดินดูจนสุดซอยแล้วก็เดินกลับมาระหว่างนั้นแกก็เห็นมีศาลพระภูมิเจ้าที่ศาลพระภูมินี่ที่ร้านค้าของชำเขาตั้งไว้ที่มุมข้างบ้านแกก็พูดบอกว่าซื้อพวงมาลัยมาถวายท่านบ้างนะว่าอย่างนั้นวันหลังป้ามาลัยก็นำพวงมาลัยมาไหว้แล้วตั้งแต่วันนั้นก็ไม่เคยเจอร่างทรงคนนี้อีกเลยแต่ว่ามีคนที่รู้จักแกดีมีอยู่คนหนึ่งเป็นแม่ค้าเหมือนกันก็เล่าให้ฟังบอกว่าร่างทรงคนนี้แกไม่มีลูกหรอกสามีมีแต่ว่าเลิกร้างกันไปแล้วเพราะว่าทนแกไม่ได้หรือก็คือรับสภาพที่แกเป็นอยู่ไม่ได้อะคือคนมักจะพูดซุบซิบกันทำนองว่าแกไม่เต็มว่าอย่างนั้นป้าแม่ค้าคนนั้นก็บอกว่ามันเหมือนกับคนมีกรรมนะพ่อแกน่ะหมายถึงตัวพ่อของร่างทรงคนนี้นะแต่ก่อนเนี่ยพ่อเขาเนี่ยหลงไหลอยากจะเป็นคนทรงแต่ว่าตัวเองไม่ได้มีความสามารถพิเศษอะไรก็เลยแบบเหมือนกับหลอกเขาอะหลอกลวงคนอื่นเขาอะป้ามาลัยก็ไม่รู้ว่าที่ป้าแม่ค้านั่นแกเล่านะเป็นความจริงหรือเปล่าแต่ก็สงสัยว่าแม่ค้าคนนี้แกรู้เรื่องของร่างทรงนี้ได้ยังไงก็เลยถามไปตรงๆแม่ค้าเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วนะรู้จักครอบครัวนี้มานานตั้งแต่ยังไม่ได้ย้ายบ้านมาอยู่ที่หมู่บ้านเนี้ยเป็นคนบ้านอยู่ไม่ไกลหมู่บ้านนี้นักอะมีฐานะดีพอสมควรมีนามีไร่มีสวนแต่ตอนหลังก็ค่อยๆทยอยขายไปทีละแปลงสองแปลงจนบ้านช่องหมดที่ดินหมดก็เหลือเงินก้อนสุดท้ายแล้วก็มาซื้อบ้านอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยพอย้ายมาอยู่ในหมู่บ้านแล้วลูกสาวคนเดียวคนนี้ล่ะเป็นสาวแก่ก็แต่งงานกับข้าราชการคนหนึ่งเป็นครูอยู่กันหลายปีเป็น10ปีเลยก็ไม่มีลูกทีนี้ก็เกิดปัญหาระหองระแหงระหว่างคู่ผัวเมียเนื่องจากผู้หญิงเนี่ยเขาฝักใฝ่อยู่กับเรื่องของการเข้าทรงส่วนผู้ชายแฟนเขาก็ไม่ชื่นชอบไอ้เรื่องอย่างเงี้ยก็ขอร้องให้เลิกก็ไม่ได้ผลหนักเข้าเขาก็ไม่ค่อยกลับบ้านนานๆมาทีมาแป๊บเดียวก็กลับเพราะว่าพอมาถึงก็มักจะมีปากมีเสียงเถียงกันทะเลาะกันอยู่เรื่อยฝ่ายหญิงก็อ้างว่ามีกุมารทองอยู่ด้วยให้พูดจาดีๆอย่าหยาบคายแต่ฝ่ายชายเขาก็ไม่ได้หยาบคายแต่เขาพูดคำแรงๆจริงๆแล้วเขาก็คงยังรักผู้หญิงอยู่อะแต่เพราะผู้หญิงเขาละทิ้งการเป็นร่างทรงไม่ได้ผู้ชายเขาก็เลยไปก็ราวๆปีหนึ่งหลังจากที่เขาออกจากบ้านเขาก็ไปได้เมียใหม่เป็นอาจารย์สอนโรงเรียนเหมือนกันกับเขาแหละทีนี้พอมีเมียใหม่แล้วเขาก็ไม่ค่อยได้กลับมาเยี่ยมทางนี้พอรู้ว่าทางโน้นมีเมียใหม่แล้วก็ไม่พอใจแต่ก็ไม่ได้ไปอารวาสก็ได้แต่พูดกับคนรู้จักคือตัดพ้อว่าทอดทิ้งกันได้ทั้งที่ก่อนนั้นเคยสัญญากันเคยสาบานกันจะรักจะอยู่คู่กันจนฟ้าดินสลายไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามก็บอกแต่ว่าสิ่งที่จะทำให้แยกกันมีเพียงสิ่งเดียวเท่านั้นคือความตายว่าอย่างนั้นเสร็จแล้วแม่ค้าก็เล่าสิ่งที่น่าตกใจก็คือสามีที่ว่าทอดทิ้งภรรยาคนทรงเนี่ยไปได้ผู้หญิงคนใหม่ตอนนี้ตายแล้วตายอย่างแปลกประหลาดมากจะเป็นเวรกรรมที่ทำเอาไว้กับเมียเก่าหรือว่าเป็นไปเพราะว่าคำสัญญาสาบานก็ไม่ทราบปรากฏว่าภรรยาใหม่ของแกเนี่ยไปพบแกนอนตัวเขียวคล้ำท้องบวมเป่งเหมือนกับลูกโป่งสูบลมเต็มที่ตายอยู่ในห้องนอนคือตอนนั้นเมียเขาไม่อยู่บ้านไปอบรมหลายวันพอกลับมาก็เจอสภาพผัวเป็นอย่างนั้นตำรวจก็มาชนะสูตรพลิกศพก็ไม่พบสิ่งที่จะบ่งบอกว่าเป็นการตายเพราะฆาตกรรมเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าหัวใจล้มเหลวศพนั้นอยู่บนเตียงนอนแล้วก็อยู่ในชุดนอนเนี่ยแสดงให้เห็นว่าเขาเข้านอนตามปกติแต่ว่าเป็นการนอนหลับที่ยาวนานที่สุดในชีวิตของเขาก็คือหลับแล้วหลับไปเลยไม่ตื่นเลยตลอดชีวิตแม่ค้าที่เล่าเรื่องนี้ก็บอกป้ามาลัยว่าคนที่รู้จักครอบครัวนี้ดีก็มักจะพูดว่าแต่ละคนน่ะล้วนเป็นไปตามเวรตามกรรมของแต่ละคนที่ทำมาไว้พ่อของผู้หญิงที่เป็นร่างทรงก็ทำสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ไปหลอกลวงคนอื่นให้หลงเชื่อว่าตัวเองเป็นร่างทรงทำพิธีอย่างโน้นอย่างนี้เอาสตุ้งสตังเขาเยอะแยะและผลกรรมก็ตกทอดถึงลูกสาวคนเดียวของครอบครัวต้องมาเป็นร่างทรงจริงๆสำหรับคนเป็นพ่อนี่ก่อนตายก็ได้รับความทุกข์ทรมานมากเนื่องจากเป็นโรคอะไรไม่รู้มันสั่นไปทั้งตัวสั่นสะท้านไปหมดทั้งที่ไม่ได้หนาวอะไรเลยแล้วหูก็ไม่ได้ยินตาก็มองไม่เห็นแปลกที่ว่าทั้งหูทั้งตาเป็นพร้อมๆกันเลยก่อนหน้านั้น3วันยังใช้การได้อยู่แต่พอหลัง3วันก็มืดบอดหูก็หนวกใครจะพูดก็ไม่ได้ยินเจ็บป่วยอยู่3เดือนกว่าก็ตายจากไปนะป้าแม่ค้าก็กระซิบถามป้ามาลัยคิดว่าเป็นกรรมหรือเปล่าอ่ะฮะป้ามาลัยแกก็ไม่ได้ตอบอะไรป้ามาลัยไม่ได้พบร่างทรงคนนี้อีกอ่ะแกหายไปนานแล้วแต่ว่าป้าแม่ค้าบอกว่าแกยังอยู่ในหมู่บ้านน่ะอยู่คนเดียวเงียบๆอยู่อย่างเดียวดายที่บ้านหลังเก่าๆนั่นแต่ว่าป้ามาลัยคิดว่าแกไม่เดียวดายหรอกเพราะว่าแกมีกุมารทองอยู่กับแก